začínal koncert. Pořádan spola ilegálně. Kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabidou konkrétních forem. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. Pilous přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. A chvíli se pilo. Emerová se zlije. Napij se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, ať vidíte, jak máte vypadat. Solový kytarista Jiří Milštajn povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Tak co, buchty, poplkáme? Pojď a svlíkni se do půli těla, abys mezi nás zapadl. Přitočila se na svůj věk markantně vyspělá květa. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. A jedna slečna spadla pod stůl. Usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Pilous. Já bych si v tom tady udělal takový přehled, abychom měli jasno. Dětské okénko splněno, ukolébavka splněno a dochází na problém drog. Drogy jsou hašiš, opium, LSD a jiné. Si jistě mi dáte za pravdu, že zásobování drogama u nás vázne. Kolikrát by člověk potřeboval spružit tělo a nesežene drogu, i kdyby si batky prošoupal. To jsou svinstva, proti kterým se vedou světový tažení. Tě dopovídej lajkovi a ne mě, který vyzkoušel tyhle preparáty na vlastním těle. Cítím omamnou vůni. Hašiš. Ale domác. Zase šetřej. To ještě zhejčkaný. Plný pita. Jako vždy ho se pan Jiří Helekal, náš pitlonož. Družstevníci, na našem poli se urodilo. Víc pálek, aby ukázali na jeho jakost. Zvolal. Nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku. Táč. Zdůraznil, že dadaista, proto nikdy nechodí do kostela. Mně neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Petrna přicházel spíše za obchodem než za kulturou a vymáhal pro sebe solo. A já měl chuť ho začít škrtit. Po práci na brigádu se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Po brigádě do práce a večer zase šlapu doma na zimu zelí. Sportové. Machové. Míňut. Volové. Kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Až jednou vyšumím, tak vyšumím. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava. Začalo se tančit. Kvapík tančím jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny ty nás mistr neučil. Milicionář Václav Tuba, prodloužená ruka ministerstva vnitra, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil. A poškodil tak pilného družstevníka. Dotančili jsme a Tuba a začal telefonní hovor. Žene mládež dote nad chuligánství a neplatí daně. Tomu se udělá přítrž. Jotmistr Rudolf Nusle. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice. Tuba vyvedu je ze sálu a zmlátím je ještě na ostrůvku. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Všem nám bylo jasné, že je zle. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a tiskla mi ruku silou dělníka z pily. Špitlami. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Abych ji uvěřil, duplasy. Bohužel na mé noze. A zasmála se, až se jí knír třásl. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Tuba byl mužčinu. Pouze lahve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. A i kopance přidal. Dodnes i zamačkávám boule nožíkem. Místo machovce odpověděl nečekaně vicpálek. Dobytek trousil, zvolal. Žádný strach, Kaufmane, teď se pobavím. A objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Naštěstí si toho pohyblivícího všiml a povolil kravatu. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Milicionář dezertoval k lesu. A pak již střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Kameny konaly své. Tuba dribloval jako kybernetická myška, ale přibývajícími minutami přestávalo být ho psání čilé. A k prvním břízám dobíhal řádně spocená maho. Dokonce jsme zaslechli slabé volání o pomoc. A obávan střelec volal: Tomáš, z toho, že se tu motáš, lokaj. To chvíli se ozývaly výkřiky. Pryč, agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy a... Pan Jiří Helekal zvolal. Jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás? Jdi se přihlásit na Národní výbor. Tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. Dostal za vyučenou hejsek. Ten už se sem nevrátí. Na chvíli jsme si odechli, ale všichni tušili, že hlavní nápor teprve přijde. Přišel. A-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o-a-o